Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Două zile de foc în România, arșița cuprinde toată țara. Astăzi și mâine avem cod roșu și cod portocaliu de caniculă. Nu plecăm de acasă fără sticla cu apă la temperatura camerei. Pentru adult se va consuma un pahar de apă la 20 de minute. Iaurtul hidratează foarte bine. Valul de căldură din această vară a făcut încă o victimă, un bărbat din Galați a murit. Modificarea regimului pensiilor speciale, amânată ieri, ar putea fi discutată în ședința de guvern de astăzi. Orice modificare privitoare la legea pensiilor să se facă pe cale normală, pe calea unei ample dezbateri în societate și pe calea unei dezbateri parlamentare în ultimă instanță. România vrea să cumpere elicoptere de atac pentru armată de la compania americană Bell Helicopter, produse în țara noastră. Armata are în acest moment elicoptere vechi, proiectate în anii 60 și 70, ultimele aparate fiind modernizate și livrate totuși după Revoluție. Și președintele Franței, așteptat la sfârșitul lunii în România, este prima vizită a lui Emmanuel Macron într-un stat din Europa de Est după câștigarea alegerilor. Ascultați știrile Europa FM. 12 județe din vestul țării sunt astăzi și mâine sub avertizare cod roșu de caniculă. Temperaturile vor ajunge la 42 de grade în zonele de câmpie și de podiș ale județelor Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Sălaj, Cluj, Mureș, Alba, Hunedoara, Mehedinț și Dolj. Restul țării se află de asemenea astăzi și mâine sub avertizare cod portocaliu de vreme caniculară. Aici temperaturile vor fi între 36 și 39 de grade. Disconfortul termic va fi mare, inclusiv în timpul nopților, ne-a declarat Mihai Timu de la Administrația Națională de Meteorologie. Este pentru a patra oară când meteorologii emit un cod roșu. În județele cu cod roșu, chiar acele maxime de 39 până la 42 de grade vor fi comparabile cu recordurile absolute ale acestei perioade. Ne referim la începutul lunii august, cel puțin la câmpie, la podiș și la deal. Disconfortul va fi extrem de accentuat pe lângă după amiaza, în sensul că itul atinge frecvent valori de 82-84 de unități. Chiar și pe timpul nopților disconfortul se va menține, pentru că vom vorbi de nopți tropicale, adică minime ce nu vor coborî sub 20 de grade, ba chiar se vor situa în general între 22 și 25 de grade Celsius. Abia de luni vremea se va răcori în jumătatea de nord a țării, ba chiar ar fi de așteptat ploi și vijelii. Dacă duminică încă mai așteptăm în cea mai mare parte a țării o vreme caniculară și cu disconfort termic, luni în jumătatea de nord a țării chiar valorile termice vor scădea semnificativ, vor fi scăderi și cu 8-10 grade față de ziua de duminică, dar acest preț va fi plătit cu creșterea gradului de instabilitate atmosferică, așa cum există și în nota acestei avertizări. Așteptăm acolo averse și cu caracter torențial, frecvente descărcări electrice, căderi de grindină sau vijelii. În sud însă canicula va persista până la mijlocul săptămânii viitoare. Valul de căldură din această vară a făcut încă o victimă. Un bărbat din Galați a murit. El a făcut atac de cord. Alte 11 persoane au leșinat ieri pe stradă în oraș. Iar un bărbat din Gorj, în vârstă de 70 de ani, a murit în iunie din cauza temperaturilor ridicate. Ema Turcu transmite. Bărbatul răpus de căldură avea 60 de ani și s-a prăbușit în fața blocului în care locuia. Fusese cutreburi prin oraș pe la orele prânzului, când termometrele arătau 36 de grade la umbră. Echipajele SMURD au încercat să-l resusciteze aproape o oră, însă fără niciun rezultat. Un alt caz grav a fost cel al unui băiat de 16 ani, care a fost adus cu elicopterul SMURD de la spitalul de urgență din Galați, după ce a făcut insolații și a fost salvat de la NEC în ultimul moment. Tânărul era pe o plajă neamenajată de pe malul Dunării, la Cotul Pisicii. Celelalte 11 persoane afectate de căldura excesivă au fost tratate de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță din Galați. Toate sunt în afara oricărui pericol. În majoritate femei, victimele zăpușelii au vârste cuprinse între 23 și 90 de ani. În cele două zile de caniculă, peste 250 de oameni din Galați au sunat la 112 să ceară ajutor la salvare. Numărul apelurilor de urgență a crescut cu 40% față de o perioadă obișnuită. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Medicii ne sfătuiesc să evităm să stăm în soare între orele 11 și 18, din cauza temperaturilor ridicate, tot mai mulți oameni au cerut ajutor la ambulanță în ultimele zile. Ce sfaturi primim de la medici, aflăm de la Florentina Mihăiță. În zilele caniculare, toți ar trebui să evităm să stăm la soare, iar dacă nu avem încotro, să ne luăm măsurile de protecție necesare. Cu toate acestea, mulți ignoră recomandările medicilor, iar printre cei care ajung să ceară ajutor la ambulanță nu sunt doar persoane în vârstă sau bolnave, și tinerii s-au prăbușit pe străzi din cauza caniculei. O ascultăm pe Alice Grasu, managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov. În intervalul 11-18, în zilele caniculare, nu se va face sport în soare, nu se vor face activități care presupun efort fizic, se vor evita plimbările lungi și expunerile voluntare la soare, adică plaja. Cei care nu pot evita deplasările în zilele toride sunt sfătuiți să consume cel puțin 2 litri de lichide pe zi, să mănânce multe fructe și legume proaspete și să se îmbrace în haine care să-i protejeze de soare. Nu plecăm de acasă fără sticla cu apă, apă plată, apă minerală, sucuri naturale, ceaiuri mai puțin îndulcite, nu foarte reci, la temperatura camerei. Pentru adult se va consuma un pahar de apă la 20 de minute. Iaurtul hidratează foarte bine. Se vor evita lichidele cu conținut ridicat în cofeină, sucurile carbogazoase foarte dulci și categoric băuturile alcoolice. Toate aceste categorii elimină apa din organism, crescând diureza și accentuează deshidratarea. În București au fost instalate 20 de containere și corturi anticaniculă în cele mai aglomerate zone din oraș. Iar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru zilele de 4 și 5 august, când România este împărțită în cod roșu și cod portocaliu de caniculă. Pentru camioanele mai grele de 7 tone și jumătate, restricțiile sunt în vigoare între orele 10 și 20. Ascultați știrile Europa FM. Pensionările continuă în instituțiile de apărare și siguranță națională. E ziua și valul de pensionări. 8 chestori de poliție au fost trecuți în rezervă în baza unor decrete semnate ieri de președintele Klaus Iohannis. Printre ei se numără comandantul Poliției Transporturi, șeful inspectoratului din Argeș și adjunctul de la Poliția de Frontieră. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat de curând că a primit în câteva zile numai puțin de 700 de cereri de pensionare de la angajații instituției. Plecări în bloc au mai fost săptămâna aceasta la Serviciul Român de Informații și în Ministerul Apărării. De altfel, neînțelegerile dintre miniștri amână ordonanța pensiilor speciale. Ședința de guvern programată ieri în acest scop a fost amânată. Rămâne de văzut dacă va avea loc astăzi. Oficial, ședința de guvern este anunțată pe site-ul executivului. Noul text al ordonanței va fi asumat de Ministerul Muncii și ar urma să reglementeze toate categoriile de pensii speciale. Ne explică Anca Simina. Ultima formă a proiectului ordonanței de urgență a fost stabilită la Ministerul Muncii, după ce în cursul zilei de miercuri, Ministerul Apărării a refuzat să-și asume statutul de inițiator pe un text care aducea nemulțumiri în sistem. Discutată cu sindicatele în Comisia de Dialog Social, noua variantă a ordonanței ar urma să le limiteze pensiile nu doar militarilor, polițiștilor și angajaților din serviciile de informații plătiți din bugetele propriilor ministere, ci și celor cu pensii de serviciu acoperite de Casa Națională de Pensii Publice. În această situație se află diplomații, parlamentarii, aviatorii, personalul auxiliar al instanței de judecată, foști angajați ai curții de conturi. Astfel, pensiile speciale nu vor mai putea depăși după 15 septembrie valoarea salariului din domeniu și se vor indexa anual doar cu rata inflației, fără a mai crește odată cu majorările salariale. Datele oficiale arată că banii alocați acum de la buget pensiilor speciale nu vor ajunge până la sfârșitul anului. Din 2016, statul plătește 6 miliarde de lei anual pentru 165.000 de astfel de pensii. Aproape 5 miliarde și jumătate merg spre pensiile militare. Chiar dacă numărul celor 155.000 de pensionari din apărare ordine publică și siguranță națională ar rămâne neschimbat, bugetului actual al internelor tot i-ar lipsi 800 de milioane de lei ca să plătească pensiile, celui al apărării 200 de milioane de lei, iar celui al SRI aproape 300 de milioane de lei. Dar documentul a primit deja critici. Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, Dumitru Coarnă, reclamă la Europa FM că ar apărea o discriminare între militari și restul beneficiarilor de pensii speciale. Dacă primii vor avea pensii plafonate la salariul net, celorlalți le vor îngheța la nivelul brutului. Pentru polițiști, militari, SRI, STS, SPP, cei care vor deschide dreptul la pensie după ce ordonanța va produce efecte, vor avea o pensie mai mică cu 30-50%. Senatorii nu, vor avea aceeași pensie integral 100% ca și colegul lor care e în plată acum. Să mai spunem că înainte de a ajunge pe masa guvernului, ultima variantă a ordonanței trebuie avizată de Ministerele Apărării Interne și Finanțe. Între timp, opoziția liberală cere dezbatere publică pe tema pensiilor speciale. Liderul PNL, Ludovic Orban, spune că a solicitat guvernului să nu soluționeze pompieristic acest subiect. Politicianul din opoziție a motivat apelul la dezbatere, arătând că deficitul fondurilor de pensii este de 5 miliarde de euro, iar trendul este crescător. Am făcut apel către guvern să nu mai pună un petec pe un pantalon care este plin de găuri. Mai precis, să nu soluționeze pompieristic această problematică a pensiilor speciale, ci să deschidă o dezbatere publică, iar orice modificare privitoare la legea pensiilor să se facă pe cale normală, pe calea unei ample dezbateri în societate și pe calea unei dezbateri parlamentare în ultimă instanță, în care să se ia cea mai bună decizie. Un alt subiect controversat, plafonarea indemnizațiilor de creștere a copilului. Ministrii fostului guvern Cioloș acuză ceea ce numesc dublul limbaj al lui Liviu Dragnea în legătură cu această chestiune. În septembrie, liderul PSD califica această idee drept una extrem de dăunătoare și cerea în scris lui Dacian Cioloș să prezinte Parlamentului un raport privind situația economică a țării. Vlad Voiculescu a fost ministru al Sănătății. Mă aștept ca în orele sau zilele următoare domnul Liviu Dragnea să-l cheme pe premierul PSD în Parlament și să-i ceară seama. Să-i ceară seama pentru ce are de gând să facă cu indemnizațiile, cu pensiile, cu contribuțiile la CSS, cu finanțele țării în general. Anul trecut, fostul ministru al muncii, Dragoș Pâslaru, a pus la rândul său în dezbatere publică ideea de a limita indemnizațiile pentru mame. Potrivit lui Vlad Voiculescu, nicio astfel de măsură nu este binevenită în absența unei dezbateri serioase. Bugetul are limite. Cu toate astea, când e o măsură care afectează oameni, asta trebuie să fie făcut cu responsabilitate, cu dezbatere publică și făcut în așa fel încât să nu distrugă planurile cuiva dacă acestea sunt mai ales bazate pe promisiuni. Pe promisiuni nu foarte vechi, ci de acum câteva luni. Coaliția de la putere pregătește o ordonanță de plafonare a indemnizațiilor pentru mame. Nivelul maxim ar fi de 1800 de euro pe lună, așa cum își propune Ministerul Muncii. Ascultați știrile Europa FM. Ministerul Apărării de la București va cumpăra elicoptere de atac de la producătorul american Bell Helicopter. Ieri, premierul Mihai Tudose și șefii armatei s-au întâlnit la guvern cu reprezentanții companiei din Statele Unite și au convenit ca aparatele de zbor care vor fi cumpărate să fie produse chiar în România. Anca Grădinaru relatează. Ministrul Apărării Naționale, Adrian Suțuianu, a semnat deja scrisoarea de intenție, însă spune că valoarea contractului și numărul de elicoptere ce vor fi cumpărate nu pot fi făcute publice deocamdată. Guvernul a anunțat că în perioada următoare vor avea loc discuții amănunțite între reprezentanții Ministerului Economiei și cei ai Bell Helicopter privind înființarea unei societăți mixte, dar și a transferului tehnologic, ceea ce ar permite ca elicopterele să fie fabricate în România. Decizia va ajuta industria locală de profil și va fi încă un argument de descurajare pentru potențialii agresori. Achiziționarea de elicoptere de atac este prevăzută în planul de înzestrare a armatei, care prevede în următorii 9 ani investiții în apărare de aproape 10 miliarde de euro. Armata are în acest moment elicoptere vechi, proiectate în anii 60 și 70, ultimele aparate fiind totuși modernizate și livrate după Revoluție. Bell Helicopter ar putea construi în România modelul AH-1Z Viper, un model superior din multe puncte de vedere vechiului Cobra, potrivit vicepreședintelui companiei Richard Harris. Acest model poate oferi o protecție împotriva proiectilelor calibrul 23 de mm, poate atinge o viteză maximă de aproximativ 370 de km pe oră și are o autonomie cu rezervoare suplimentare de peste 1100 de km. Prețul minim pentru un astfel de aparat complet echipat și gata de luptă este de aproximativ 30 de milioane de dolari. Președintele Franței ajunge în România pe 24 august. Este prima vizită a lui Emmanuel Macron într-un stat din Europa răsăriteană de după alegerile pe care le-a câștigat în primăvară. O ascultăm pe Iulian Onghi. Președintele Franței Emmanuel Macron va avea întâlniri cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Mihai Tudose. Informațiile legate de vizită au fost confirmate pentru Ager Press de surse diplomatice franceze. Aceasta ar urma să fie a doua întâlnire dintre cei doi șefi de stat. Președintele Klaus Iohannis a avut o întâlnire cu omologul său francez în marja Consiliului European de la Bruxelles, care a avut loc în luna iunie. La acea vreme, Iohannis a spus că a fost o primă întâlnire așezată, în care s-au abordat într-un timp scurt teme legate de colaborări bilaterale. Pe 24 august, pe agenda discuțiilor se vor regăsi cel mai probabil teme legate de securitate și apărare, dar și aspecte politice ce țin de Uniunea Europeană. Pe lângă acestea, pe agenda s-ar putea regăsi și aspecte economice, în condițiile în care Franța este printre cei mai mari investitori străini în România. România are cu Franța un parteneriat strategic de tipul celui pe care l-are cu Statele Unite ale Americii. Acesta a fost semnat în vremea fostului președinte francez, Nicolas Sarkozy. Știrile din sport acum. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața! Toate cele trei echipe românești care au evoluat în Europa League au fost eliminate încă din turul al treilea preliminar, fără să marcheze vreun gol în meciurile retur. Dinamo a cedat cu 0-3 în deplasarea la Athletic Bilbao, cu care remizase 1-1 la București. Golurile ibericilor au fost marcate acum de Raul Garcia de două ori și a Duriz spre final. Dinamoviștii nu mai evoluaseră în cupele europene din 2012. CS Universitatea Craiova n-a avut nicio șansă în fața lui AC Milan, nici pe San Siro, unde italienii s-au impus cu 2-0 după 1-0 la Severin. Au marcat în retur Bonaventura și Cutrone. În fine, Astra Giurgiu a fost învinsă tot în deplasare de ucrainienii de la Alexandria, scor 1-0, după ce în tur scosese un egal alb 0-0. Golul calificării a fost marcat de Zaporojan din penalti. România rămâne reprezentată de FCSB în play-off-ul Ligii Campionilor și FC Viitorul în aceeași fază din Europa League. Ambele își vor afla astăzi adversarele, după tragerea la sorți programată după ora 13 în Elveția, la sediul UEFA. S-a oficializat cel mai scump transfer din istoria fotbalului. Neymar nu mai este jucătorul lui FC Barcelona. Catalanii au anunțat pe site-ul oficial că Paris Saint-Germain i-a plătit clauza de reziliere a contractului, care se ridică la 222 de milioane de euro, mai mult decât dublul recordului precedent, Paul Pogba de la Juventus la Manchester United pentru 105 milioane. FC Barcelona a precizat însă că înțelegerea a fost ruptă unilateral și fără motiv. Neymar a semnat aseară la Paris un contract pe 5 sezoane, iar salariul lui anual s-ar ridica, potrivit presei franceze, la 30 de milioane de euro. Liga spaniolă consideră însă că acest transfer ar încălca regulamentul fair play-ului financiar, dar se va pronunța în acest caz abia la sfârșitul lunii. Până la 25 de ani, Neymar are deja 52 de goluri înscrise în 77 de meciuri la Naționala Braziliei. Cu cele 222 de milioane de euro plătite de șeicii arabi, patroni ai lui PSG, s-ar putea cumpăra 1089 de mașini Ferrari, 94 de locuințe în cea mai luxoasă zonă din Londra, sau s-ar putea achita salariul pe un an pentru 8522 de asistente medicale, potrivit site-ului englez Mirror. Două jucătoare române de tenis au ajuns în sferturi la Washington. Simona Halep, principală favorită a competiției, a învins-o cu 3-6, 6-4, 6-2 pe columbianca Mariana Duque Marino. În manșa următoare o va întâlni pe rusoaica Ecaterina Makarova. Monica Niculescu a câștigat duelul românesc din optim cu Patricia Maria Țig, 6-4, 7-6 în două ore de joc, și se va lupta cu nemțoaica Julia Gheorghes. Competiția de la Washington are premii totale de $250.000. Știrile Europa FM la final. Vremea se menține caniculară, disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși frecvent pragul critic de 80 de unități în zonele joase de relief. Maximele vor fi cuprinse între 32-33 de grade pe litoral și 40-42 de grade local în vest, sud-vest și centru. Doar izolat după orele amiezii vor fi averse și descărcări electrice în zona de munte. Ne pregătim să facem față unei zile extrem de călduroase în capitală. Maxima va ajunge la 38 de grade Celsius astăzi. Până la 10, suntem alături de Sorin Niculescu. Bună dimineața, bine v-am regăsit! Pe aceeași frecvență cu tine! Shoes, drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. Can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn me from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.